800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. În restul țării, vreme frumoasă astăzi și mai caldă decât ar fi normal la această dată. Ceva nori apar spre seară în sud-est, unde ploile vor fi posibile cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 13 și 22 de grade. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță și pentru București. Cer variabil și o maximă de 21 de grade Celsius. Încep știrile Europa FM. Omul de afaceri Sebastian Ghiț a fost localizat și reținut noaptea trecută la Belgrad, anunță poliția română. Cercetat în mai multe dosare penale, fostul deputat era dispărut din decembrie anul trecut. Scandalul privind posibila naționalizare a pensiilor private obligatorii, compania NN a fost amendată de ASF cu 750.000 de lei. Au trimis informații înșelătoare neprobate din niciun fel de document public. Un control similar al ASF va începe și la BCR Pensii. Pentru Paște, locurile de cazare au fost rezervate în proporție de 80% în pensiunile și hotelurile din județul Brașov și de pe Valea Prahovei. În Râșnov, Bran, Moieciu și Fundata, proprietarii de pensiuni le-au pregătit turiștilor plimbări cu trăsura și ieșiri la iarbă verde. Statele Unite au folosit în Afganistan cea mai puternică bombă convențională. Ținte au fost obiective ale jihadiștilor din Statul Islamic. They've dropped it on this ISIS complex of fighters in eastern Afghanistan. Is the massive ordnance air blast bomb, the nickname inside the Air Force for this, quite seriously, is the mother of all bombs. Și violența nu este leacul pentru lumea noastră greu încercată, este mesajul Papei Francesc înainte de Paște. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sebastian Ghiț a fost localizat și reținut noaptea trecută în Belgrad, a anunțat în această dimineață Inspectoratul General al Poliției Române. În urma activităților complexe și a informațiilor furnizate de Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, în cursul nopții trecute în Belgrad a fost localizat și reținut inculpatul Sebastian Ghiț, se arată într-un comunicat al Poliției Române. În momentul depistării, cel în cauză a prezentat pentru legitimare documente false care prezintă însemnele unui stat al Uniunii Europene. În prezent se derulează procedura legală în astfel de situații, mai precizează reprezentanții IGPR. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Sebastian Ghiț a dispărut în 21 decembrie 2016 și a fost inițial dat în urmărire națională după ce a încălcat termenii controlului judiciar. Omul de afaceri a fost dat și în urmărire internațională prin Interpol. Numele lui a apărat pe site-ul Europol la rubrica Most Wanted. În țară, pe numele fostului deputat au fost emise două mandate de arestare în lipsă. Sebastian Ghiț a fost trimis în judecată în două dosare penale, cel în care mai sunt acuzați fost șef din poliție și parchet din Prahova și un altul în care este judecat alături de fostul primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. De asemenea, Sebastian Ghiță mai este urmărit penal și în alte două dosare de corupție, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România în 2012 și cel în care cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene și alte infracțiuni. În acesta, din urmă fiind cercetat și fostul șef al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, precum și fiul acestuia, Vlad Cosma. NN, cel mai mare administrator de pensii private obligatorii, susține că a aflat din presă despre amenda de 750.000 de lei primită de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia ASF vine la foarte scurt timp după ce NN și-a informat clienții despre discuții privind o eventuală naționalizare a fondurilor de pensii private. Ne explică Ciprian Ioana. Imediat după discuțiile din spațiul public privind o posibilă naționalizare a pensiilor private obligatorii, șefii NN au fost audiați de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară. La foarte scurt timp, ASF a decis amendarea companiei, spune vicepreședintele autorității Ion Giurescu. Consiliul ASF a decis sancționarea NN Pensii cu amendă contravențională în valoare de 1% din capitalul social, respectiv cu suma 750.000 de lei. De asemenea, a fost decisă sancționarea cu retragerea autorizării doamnei Raluca Țintoiu, în calitate de director general al NN Pensii, precum și cu amendă contravențională în sumă de 100.000 de lei. Au trimis informații înșelătoare neprobate din niciun fel de document public. Vicepreședintele ASF a fost întrebat cum a decurs audierea reprezentanților NN. Și au recunoscut greșeala până la urmă. Este o greșeală care este evidentă, adică ce se mai spune, că nu i-a îndemnat nimeni la așa ceva, vă dați seama. De remarcat că decizia de a amenda NN a fost luată de ASF la nici 24 de ore de la declarația lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus la o televiziune de știri că acest scandal a pornit de la președintele ASF Mișu Negrițoiu, care cităm, știe foarte bine că în scurt timp Parlamentul va demite conducerea ASF. Să mai spunem că, legat de acest scandal, șeful ASF, Mișu Negrițoiu, spunea că noțiunea de naționalizare este, cităm, o fumigenă aruncată, care nu are niciun sens, pentru că pensiile nu pot fi confiscate sau naționalizate. Autoritatea pentru supraveghere financiară va trimite un control și la BCR Pensii un alt administrator al pensiilor private obligatorii. Directorul acestui fond, Radu Crăciun, a cerut recent guvernului să spună clar dacă se naționalizează sau nu pensiile private obligatorii, adăugând însă că nu există semnale în acest sens. L-ascultăm pe vicepreședintele ASF, Ion Giurescu. BCR Pensii, din câte am văzut, o să trimitem un control și acolo, dar din câte am observat până acum, președintele a vorbit în nume propriu, n-a informat membrii fondului de pensii, deci este o chestie un pic diferită și vom vedea exact dacă e cazul să luăm și acolo anumite măsuri. Da, vom trimite și acolo. În primul rând va avea loc o discuție cu domnul, exact cum am avut azi discuția cu cei din NN. Fiscul între timp susține că nu are suficienți angajați, iar precizarea vine în contextul în care Ministerul de Finanțe anunța că vrea să angajeze 35.000 de consultanți fiscali care să-i ajute pe cetățenii să-și declare veniturile, în cazul în care se va trece la impozitarea pe gospodărie. ANAF mai atrage atenția că, potrivit legii actuale, un inspector nu poate fi în același timp și consultant. Opoziția liberală critică faptul că declarațiile pe venit global nu vor fi opționale, ci obligatorii. Ascultați știrile Europa FM. Aviația Statelor Unite a lansat ieri cea mai puternică bombă convențională asupra unor grote din estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistanul. Cântărind aproape 10 tone, bomba a avut drept ținte tuneluri ale organizației teroriste Stat Islamic. Atacul a avut loc la ora locală 19. Detalii aflăm de la Andrei Paleu. Cântărind aproape 10 tone, încărcătura explozivă a fost testată pentru prima dată în martie 2003, cu numai câteva zile înainte de invadarea Irakului de trupele Coaliției Internaționale. De dimensiune enorme, bomba este cea mai puternică dintre cele convenționale de care dispune armata americană și a avut drept ținte tuneluri ale jihadiștilor afiliați grupării teroriste Stat Islamic. Potrivit CNN, bomba a lovit un complex subteran al ISIS din estul Afganistanului, o zonă în care, cu câteva zile în urmă, un soldat american din cadrul forțelor speciale fusese ucis în timpul unei misiuni. An extraordinary use of this weapon is the massive ordnance air blast bomb, MOAB, MOAB. The nickname inside the Air Force for this, quite seriously, is the mother of all bombs. Postul american de televiziune a calificat folosirea acestei arme drept extraordinară, amintind că este supranumită mama tuturor bombelor. Ghidată prin GPS, aceasta are o capacitate de distrugere întrecută doar de bombele nucleare. Mesajul Papei Francesc înainte de Paște: violența nu este leacul pentru lumea noastră greu încercată, a declarat într-un interviu capul Bisericii Catolice. Seara trecută, suveranul pontif a îndeplinit ritualul spălării picioarelor în Joia Mare. A mers la o închisoare de lângă Roma, unde a spălat picioarele a 12 deținuți. Ritualul reconstituie gestul umil pe care l-a făcut Iisus înainte de cina acea de taină. Raluca Hatmanu. În trecut, papa a realizat această ceremonie într-o închisoare pentru minori, un centru pentru persoane cu dizabilități, un penitenciar de maximă siguranță și un centru pentru refugiați. Tot ce vreau este să fac un apel și mai puternic la pace în această lume subjugată de traficanți de arme care profită de pe urma sângelui bărbaților și al femeilor, a declarat Papa Francisc pentru cotidianul italian La Repubblica. Violența nu este leacul pentru lumea noastră greu încercată, a adăugat suveranul pontif. Vineri, papa va conduce tradiționala Via Crucis, drumul crucii, procesiunea anuală în jurul Coloseumului, iar sâmbătă va oficia slujba de înviere. Duminică, după slujba oficiată în piața Sfântul Petru, suveranul pontif va adresa tradiționalul mesaj de Paște și binecuvântarea Urbi et Orbi. Cumpărăturile pentru masa de Paște au intrat pe ultima sută de metri în obor. Carnea de miel se vinde cu 22 de lei kilogramul. Cei care s-au gândit la o masă mai ușoară se îndreaptă spre hala de pește. Elena Tudor a mers în piața Obor. Prețul cărnii de miel nu s-a modificat față de anul trecut și asta din cauza ofertei prea mari și cererii scăzute. 21,9 per kilogram. Mielul anul ăsta este mai ieftin ca anul trecut. Vânzarea mai scăzut. Așteptăm clienți. Mai creșteți prețurile pe final? Nu. Nu cred că nici nu scade, dar nici nu mai crește. Rămâne asta prețul 21,9. Vânzătorii de pește au pregătit și ei oferte pentru cei care vor un meniu mai ușor. Macro 10,90, șprotul 5,50, baby herring 7,50, merluciu am la 14,90 și la 18,90. Oburul vă așteaptă și cu brânzeturi. Comercianții spun că cel mai bine se vând acum sortimentele proaspete folosite la rețetele de pască. În perioada asta avem telemea proaspătă de oaie, 24 de lei kilogramul, telemea veche, foarte bună grasă, 27 de lei kilogramul, brânză dulce pentru pască, 14 lei. Cum se par prețurile? Sunt bune, pe cuvânt. Am zis că ieftinesc carnea de mel, nu s-a ieftinit, bineînțeles. Tot în Obor găsiți tarabe tixite cu flori, dar și locuri în care să vă trageți sufletul după cumpărături, cum ar fi terasele la care se vând mici și se ascultă șlagăre. Se anunță aglomerație în stațiunile de la munte. În perioada sărbătorilor de Paște, locurile de cazare au fost rezervate în proporție de 80% în pensiunile și hotelurile din județul Brașov și de pe Valea Prahovei, iar gazdele le-au pregătit turiștilor petreceri tradiționale cu bucate pe alese. Cristina Nica transmite. În Râșnov, Bran, Moieciu și Fundata, proprietarii de pensiuni le-au pregătit turiștilor mese copioase cu bucate tradiționale pregătite în gospodărie, dar și plimbări cu trăsura și ieșiri la iarbă verde. Drobul, ouăle încondeiate, friptura de miel și cozonacul sunt vedetele mesei de Paște. Pentru copii, prima zi de Paște va aduce jocuri în aer liber, vânătoare de ouă și surprize de la iepuraș. Prețul unei mini-vacanțe cu 3 nopți de cazare pentru două persoane variază între 400 și 1200 de lei. Chiar dacă prețurile sunt considerate mai mari în cazul hotelurilor din Poiana, Brașov, Sinaia sau Predeal, și aici locurile de cazare au fost aproape integral rezervate. Pe lângă petreceri cu muzică live, foc de tabără și berbecuți la proțap, turiștii vor avea parte și aici de relaxare la piscină, ședințe spa sau acces în sala de fitness. Turiștii care își petrec vacanța de Paște în apropiere de Brașov sunt invitați să ia parte și la o serie de obiceiuri locale. La Apața, în prima zi de Paște, are loc în Pușcatul Cocoșului. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Băncile și oficiile poștale vor fi închise în duminica Paștelui, precum și luni, pe 17 aprilie, mâine, în Sâmbăta Mare. Unitățile vor funcționa după programul unei zile de sâmbătă, program special de sărbători și în supermarketuri și mall-uri. Detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile.europa.fm.ro. Iar 9 spitale și serviciul de ambulanță București vor asigura permanent asistența medicală în aceste zile de sărbătoare. Iorgu Ianuși. Vor fi deschise Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Universitar Sfântul Pantelimon și Sfântul Ioan. Și la Bagdasar Arseni, Spitalul de Arsuri și Spitalul de Oftalmologie sunt de găsit medicii și asistentele la lucru în caz de nevoie. Pentru copii, asistența medicală va fi asigurată la Spitalele Grigore Alexandrescu și Marie Curie. Solicitările populației vor fi preluate la numărul unic 112. Și Direcția de Sănătate Publică a Capitalei va asigura un serviciu de gardă permanent în zilele de sărbătoare. Știrile Europa FM la final. Norii acoperă astăzi nordul, nord-vestul și centrul țării, unde pe arii restrânse se va ploua slab, la munte la peste 1800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. În restul țării, vreme frumoasă astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, ceva nori apar spre seară în sud-est, unde ploile vor fi posibile cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade. O zi cu vreme caldă și frumoasă se anunță și pentru București, cer variabil și o maximă de 21 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Anderlecht Bruxelles a remizat 1-1 cu Manchester United în prima manșă a sferturilor de finală ale Europa League. Nicușor Stanciu a fost titular și înlocuit în minutul 65, iar Alexandru Kipciu a jucat din minutul 58. Mkhitaryan a deschis scorul pentru englezi în finalul primei reprize și Dan Donker a egalat în minutul 86. Ajax Amsterdam a trecut cu 2-0 de Schalke prin dubla lui Klaassen, iar echipa care a eliminat-o pe Astra, Genk, a pierdut spectaculos în Spania 2-3 cu Celta Vigo. În fine, Olympic Lyon a învins-o cu 2-1 pe Beşiktaş Istanbul, după ce oaspeții au deschis scorul încă din minutul 15 și au condus până în minutul 83. Tolisso și Morel au răsturnat rezultatul în interval de numai 3 minute. Meciul din Franța a început cu 45 de minute întârziere, după ce fanii turci au provocat incidente violente în tribune, iar de teamă spectatorii francezi au pătruns pe suprafața de joc. Violenți încă de dinaintea meciului, când s-au luptat cu forțele de ordine pe străzile orașului, suporterii lui Beşiktaş au aruncat cu torțe și petarde, au spart cordonul stewardilor și au atacat pe fanii lionezi. Aproximativ 25 de mii de turci au făcut deplasarea cu echipa lor favorită în Franța. Partidele retur din sferturile de finală ale Europa League sunt programate săptămâna viitoare. Steaua CSM Exim Bank a câștigat și al doilea meci cu BCMU Pitești din play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin, 105-90. Roșalbaștri au făcut spectacol și au avut 27 de puncte avans la pauză. Runca Uscas a fost cel mai bun jucător al Stelei cu 27 de puncte și 5 pase decisive, dar piteșteanul Costoschi a fost cel mai bun marcator cu 33 de puncte. Bucureștenii conduc cu 2-0, iar săptămâna viitoare seria se va muta la Pitești. Tot ieri, campioana în titră CSM CSU Oradea a învins-o pe BC Timișoara după ce a fost condusă la pauză, scor final 85-81. Sean Burnett a fost MVP cu 21 de puncte, 11 recuperări și 4 pase decisive. CSM CSU Oradea conduce seria cu 2-0. Asta, da. Nenorocire mare de tot la Lyon, n-am crezut să mai văd așa ceva pe stadion în Europa, n-am mai văzut de mult. Cu turcii alergându-i pe suporterii francezi prin tribune, încăierări pe aici, pe acolo, ăia de frică au invadat terenul, au fost niște scene la care nu te-ai mai aștepta în 2017 în Uniunea Europeană, dar iată că se petrec, din păcate. Când este Steaua Dinamo? Ca să știm când ne mai așteptăm. Da, nici nu se compară, despre ce vorbim. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dacă aș ști că pot visa, mi-aș visa din nou iubire. M-aș visa din nou îndrăgostit, fermecat de chipul tău. Dacă aș ști că pot uita, mi-aș uita nefericire. Cea din clipa în care am plecat, fiecare în drumul său. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi. Să pot să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Timpul de-aș putea să-l schimb, de-aș întoarce iar la mine. Ne-am iubit din nou, fiindcă atunci nu știam să spunem nu. Ne-am întoarce în vremea în care ne erau atât de bine. Când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi. Să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Să te iubesc din nou. Deschide minima holograf, 7:18. Bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea. Românii, diaspora, se întoarce acasă de Paște. Da, la, la portiță, da. Adică, Zafu zice în glumă, asta e vestea dimineții, că românii așa cum se întâmplă în fiecare an, se întorc acasă cu ocazia sărbătorilor pascale. Da, știrea dimineții este că Sebastian Ghiță a fost prins și a fost reținut la Belgrad, a fost reținut în cursul nopții de joi spre vineri. Este un comunicat oficial al Inspectoratului General al Poliției Române. Era o informație mai veche, așa, mă rog, erau zvonuri mai vechi că Sebastian Ghiță ar fi la Belgrad. În momentul depistării, se precizează în comunicatul IGPR, cel în cauză a prezentat pentru legitimare documente false care prezintă semnele unui stat din Uniunea Europeană. Este vorba de acte slovene, acte ale Republicii Slovene.